सब कह दीजिए, हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा, हुजूर जानते हैं روح المی سے آگے کا رستہ، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور کہیں خلد میں سرور نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہ ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مجید